چھینک آنے پر کوئی جواب دینے والا نہ ہو اس وقت کی دعا یغفر اللہ لی ولکم اللہ تعالی میری اور تمہاری مغفرت فرمائے.